राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2050 फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी 1 मार्च 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद भीनासर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। आज्ञा समन सुसाहे शास्त्रों की, महात्माओं की, माँ बाप की, गुरुजनों की आज्ञा पालन करना है, ये बड़ी भारी सेवा है। कहे जैसे करे उसका कल्याण हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। जो कहना नहीं करता उसका सुधार नहीं होगा, कोई उपाय नहीं दिखता हमें। सत्संग का महात्म्य है तो सत्संग का नाम उसी का सत्संग है कि जो शास्त्र में लिखा है, संत कहते हैं, उसी अनुसार जीवन बनाना। सुनना ये भी एक आज्ञा है तो सुन लेना मात्र है, वो भी फायदे की बात है, बस उनके अनुसार जीवन नहीं बनाओगे तो कैसे सुधार होगा, सुधार नहीं होगा। कहना करे उसका सुधार हो ही जाएगा। जो माँ बाप है, एक चिंतक है, गुरुजन है, महात्मा है, संत है, शास्त्र है, भगवान है, इनकी आज्ञा के अनुसार करेगा तो कल्याण हो जाएगा। आज्ञा पालन करता है वो सेवा मान ली संतों ने, इनके समान कोई सेवा ही नहीं है दूसरी। कितनी विष्णु बात कही, आज्ञा समन सुसाहेब सेवा, सुसाहेब की सेवा है वो, आज्ञा के समन कोई सेवा नहीं दूसरी। आज्ञा पालन करना, क्या जैसे करना, सुधार हो ही जाएगा उसका। इनकी आज्ञा नहीं पालन करेगा तो डाकू है उनका कहना करेगा, जमराज की दूतों का करना पड़ेगा, राज के सिपाही अपराधी को भी उसका करना करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा ही, यार मार पड़ेगी यार फायदा होगा नहीं, करना तो करना पड़ेगा। वो कहना करना नहीं है, वो तो मार है, मार के भूत भागे, करना करना तो रही है। अपनी भावना से जो कहना करता है और सत्य बोलता है उसे भगवान मिल जाते हैं, सत्य भाषण से मुक्ति हो जाए। पुस्तक है सत्य के शरण से मुक्ति, एक शेठ जी लिखा गोविंद जी ने, 8 बातें हैं उसमें सत्य के शरण से मुक्ति। तो सत्य भाषण है, बहुत ऊंची चीज है, अच्छी चीज है, बड़ी श्रेष्ठ चीज है, आदमी की इज्जत हो जाती है सत्य बोलने से। कितनी होती है इज्जत, आप कोई बात बताऊं उदाहरण, ये नापा से हरिप्रसाद जी थे ना पंडित, वे कहते थे गाड़ी में आधी बात कर, रेलगाड़ी में बैठे बात हम सुनी कि मैं सास बोलता हूँ कि तुम आया कहीं जा, जयदयाल सास बोलता है, लोगों पर असर है दुनिया पर कि जयदयाल जी सास बोलता है, जबकि सत्संग ही नहीं है ऐसे ही है। भी वे नाथ जी थे ना, गुरु जी उनके मंगलनाथ जी, तो मंगलनाथ जी ने ये बात कही, घनश्याम जी कहते थे कि जयदयाल अपने माँ की बात होगी तो ये कह देगा साची, कह देगा साची, कहेगा झूठ नहीं बोलेगा, दूसरों पर असर ऐसा है। एक मुकदमा हुआ उस बात में पूरी याद नहीं है, थोड़ी याद है, जिसमें शेठ जी को सामने बुलाया, पत्रों में घुस गई, आदमी शिकायत कर दी झूठी, शेठ जी साहब ने खड़ा किया, बोला जो बोल जो गिर पड़ा है तुम्हें, वो बोल नहीं सका, हकम के सामने बोले बोलो बताओ, तो गिर गया एकदम, टिक नहीं सकता। सत्यवादी के सामने असत्यवादी टिक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। सत्य का बड़ा भारी महत्व है। एक फूला सिंह भी संत हुए हैं, बिल्कुल अपढ़ थे, सिख थे, गाय चराया करते, और बूढ़े 120-125 वर्ष की अवस्था हुई, बूढ़े हो गए। उनकी बात क्या थी कि वो तीन बार कोई कह देगा ये करो, ठीक नहीं करो करो, तू काम कोई पाप का नहीं होता तो वो कह दू कर लेते। एक आंख का डॉक्टर आया कि महाराज आंख का ऑपरेशन करो, कि मेरी जरूरत नहीं है, कि महाराज मैं तो करता हूँ, जरूरत नहीं है, करूंगा अच्छे कर। फिर क्या उम्र भर पानी पड़ता है, वो आंख से खराब हो गया। तो उनसे एक पंडित जी ने वो लिखा था कल्याण में, लेख मैंने पढ़ा, अच्छे पंडित थे, उन्होंने बातें पूछी उनके जीवन की, महाराज आप कैसे हुआ कि एक संत मिले थे, उन्होंने एक बात कह दी, उसने मैं साधन से बोलू, साधन नहीं कहते वो लेखा कहते थे, क्या करते हो, लेखा करता हूँ, गांव के आदमी लेखा किया करते, यूं एक दो चार मिला यूं, तो उसका नाम भजन नहीं था, उनका नाम लेखा था, लेखा करता हूँ, ऐसे भजन का भजन नाम या लेखा करता हूँ। तो लेखा करते गायों चरा हुई, तो गायों को खड़ी करके कह देते हो गौ माता ये जितने खेत है इन खेतों में तुम्हारा और मनुष्यों का दोनों का भोजन है, जब तक मनुष्य अपना भोजन न ले तब तक खेतों मत जाना, तो फिर तुम्हारे को मिलेगा ये, वे अपना दे देंगे तुम्हारा ही है दूसरा, अभी दोनों का मिला हुआ है तो मत जाना, ऐसे क्या करो, फिर लेखे में लग जाते खेत के पास में, खेत गाय में नहीं जाए, गाय खेत में नहीं जाती, तो दूसरे छोरों को पता लग गया वही गाय अपनी डाल देते उसमें, और बस वही मंत्र सुना देते, जो छोरे खेलते और गाय चढ़ती है जो खेत में नहीं जाती गाय, इसमें प्रभाव था। तो ये पंडित ने पूछा जिन्होंने दिखा वो कहते थे, मैंने पूछा कि महाराज सत्य प्रतिष्ठाया क्रिया फलाश्रय तुम, सत्य की प्रतिष्ठा होने से वो जो कहता है सो ही हो जाता है, ये क्या कारण है। तो आश्चर्य के ये पोथी में लगी है बात, पोथी पढ़ने वाले तो कहते हैं ये आचरण में आती है क्या बात, वे कहते हैं ये बात पोथी में लगी है, ये तो आचरण की बात है, पोथी में लगी, पोथी में लिखी है। हम पूछते हैं क्या कारण है, वो कैसे मतलब क्यों हो जाता है, तो उन्होंने जो उत्तर दिया किसी भाष्य में टीका में हमने नहीं देखा, उस नहीं क्यों हो जाता है कि सत्य का पालन करते करते उनका इतना अंतःकरण शुद्ध हो जाता है कि जो बात होने वाली है वो ही निकलती है। ये सत्य टीका नहीं देखी, कितनी मार्मिक ठोस बात कही बिना पढ़े हुए, क्योंकि सत्य हो गया उसके दूसरी बात निकलेगी नहीं, कैसे निकलेगी, जो होने वाली बात निकलेगी, जो कैसे हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा नहीं, होने वाला ही जाएगा वो, ये अर्थ हुआ इसका। तो इतना उसकी प्रभाव था, सो है दूसरी बात निकलेगी नहीं, तो सत्य भाषण से बहुत बराबर है, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साचे ताके हृदय आप। तो सत्य बराबर तो तप नहीं है, झूठ बराबर पाप नहीं, दूसरा रामायण में आया है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरी सम हो कोटि गुंजा, असत्य के समान पाप का पुंज का पुंज ढेर का ढेर कर दो तो असत्य के समान नहीं होता। जैसे करोड़ चिमड़े इकट्ठी कर जाएंगे, करोड़ चिमड़े इकट्ठी कर जाए तो पहाड़ बढ़ जाएगा, तो दूसरे पाप तो है चिरमी की तरह और ये है पहाड़ की तरह असत्य वाषण। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरी सम हो कोटि गुंजा, सब पापों के मूल है असत्य। असत्य भाषण सत्य भाषण कर सत्य परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, सत्य परमात्मा संसार झूठा सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो सत्य के शरण से मुक्ति है। मैंने विद्यार्थियों सबको एक एक पुस्तक दी थी, पुस्तक पढ़ लो, देखो सुनने लेता सुनता नहीं है, सुनता नहीं, बहुत झूठ बोलता है, जगह जगह झूठ बोल देता है, अर्णा करता नहीं, मेरा तो विचार माँ के पास भेज दे, कोई काम करने का आदमी कैसे सुधरेगा? वो घना नहीं मानता, झूठ बोलता है। आप बताओ, इतने बैठे बताओ, उसे सुधार कैसे होगा? बहुत कहा मैंने, समझाया किया। मुझे सज्जना ने कहा कि जीवन भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन मैंने मन में निकलो यहां से। कहना नहीं माने क्या करे महाराज, क्या करे बताओ? कहना नहीं माने और झूठ बोले, दो बात हो तो उसे क्या करे? उसे सुधार का कोई मार्ग नहीं है। हमारा दुख होता है इस बात से, कहीं की दशा क्या होगी? जो कहा कई बार तू अगर सत्य बोले और कहना करे तो एक संत बन जाएगा। अच्छा, परंतु मेरी बात लग रही, झूठ से इतना प्यारा है ना मेरा गड़ा, अच्छा नहीं लगता। और आराम चाहता है, सुख चाहता है, कैसे होगा? कर तो कुशंग, चाह तो कुशल, यो ही बड़ो अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसे पड़ोस। रावण बांधा गया, समुद्र बांधा गया, समुद्र ने क्या अपराध किया भाई? महादेव सत ने कोई नहीं दी, जादी वागी से बात है, समुद्र बांधा गया, चंद्र ने क्या अपराध किया? पड़ोस में होता नहीं तो झूठ बोला है और कहना नहीं माने, उसे सुधार कैसे होगा? मैं दखल में नहीं आती बात, मनमानी करेगा। मनमानी तो पशु पक्षी करते हैं, क्या सुधार हो जाता है? न कुछ हम हंस के सीखे हैं और न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी को होके सीखे हैं। किसी को हो जाएगा तो झूठ कैसे बोलेगा? अरे कड़ा नहीं करेगा कैसे होगा? किसी का ही हो जाएगा तो कहना मानना पड़ेगा, साथ बोलना पड़ेगा। तो हम जो कुछ सीखे वो न हंस के सीखे हैं, न तो हम रो के सीखे। न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे है तो किसी के हो के सीखे। और जो हुए हैं उनकी उनका प्रभाव बड़ा विचित्र। नारायण स्वामी थे, मेरे दर्शन किए हुए हैं, अच्छे विद्वान थे, शारीरिक भाषा पढ़ाते थे। दुबे एक आत्माराम नाम साधु से पढ़े थे, उनके थे दमे की बीमारी, श्वास की, तो उनके पास पढ़ते थे। जब ठीक दमा नहीं है, श्वास नहीं उठते, कहते नारायण पढ़ लो। महाराज मूलतान दरबार, दरतलाम दरबार, बड़े बड़े राजा लोग उनका आदर करते थे। नारायण स्वामी बड़े प्रतिष्ठित थे, दादू बंदी तो आत्मानंद जी थे। नारायण स्वामी सर उदासी थे, कुछ याद नहीं, वे पढ़ाने वाले भी दादू बंदी थे। नारायण हमारे किसके थे नहीं, हमारे पंडित जी महाराज उनके पास पढ़े थे, हमारे पढ़ाने वाले। आप पंडित जी महाराज के पास वो पढ़े थे ना? पंडित जी महाराज पढ़े, नारायण स्वामी बड़े प्रत्यक्ष जनता थे, मुसलमान आते हैं उनके व्याख्यान, हिंदू आते बड़े आदर से सुनते थे। तो केवल गुरु जी की आज्ञा सेवा करते, वो कहते पढ़ लो तो पढ़ता, आज्ञा पालन करना, केवल सेवा करना उनकी। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु सेवा से विद्या आती है। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थम नैव साधनम, स्वतः साधन नहीं है, गुरु सेवा से होती है। एक नंबर की बात, गुरु शुश्रूषया विद्या अथवा पुष्कलेन धनेन, खूब धन दिया जाए, पंडित पढ़ा दे, पढ़ना है जिसको तो धन देकर पढ़ सकता है। अथवा विद्या या विद्या, अथवा उनके पास विद्या नहीं है, वो हमारे पास उनके पास नहीं है, तो विद्या से विद्या पढ़ सकता है। चतुर्थम नैव साधनम, स्वतः साधन नहीं विद्या का। तो एक तो गुरु सेवा ही है, गुरु सेवा क्या आज्ञा पालन, आज्ञा समान सुसार सेवा, आज्ञा के समान कोई सेवा है ही नहीं। कितनी सेवा करो, धन दे दो, पगचापी करो, कपड़ा धो दो, स्नान कर दो, आज्ञा समान सुसार सेवा, ऐसी सेवा कोई है ही नहीं। आगे पालन करेगा नहीं, मनमानी, उसको कैसे होगा भगवान जाने। आज्ञा सब सुसाइड से कहना करने कह दिया, कैसे करो घर वैसे ही। बिना उद्योग किए शक्ति आती है, कहना करना तीन तरह के होते हैं। एक तो कहा चट उठ जाए, चट काम करे, और एक थोड़ी देर लगावे और ये करे ही नहीं, तो देर लगाए करने पर भी वो नहीं तत्व है जो उठता ही। इस बात से मारवा में क्या होगा, और तो शब्द नीचे ही पड़ने को नहीं, मन कह उठा नहीं तो वो नीचे गिर गया, वो शब्द कहते ही उठ गया तो ले ली सब चीज, ले ली उसे शक्ति आती है विलक्षण, कहना करते ही ताकत आती है, जो कहने वाला है उसकी शक्ति मिलती, घर चट गया। तीसरे आदमी पर असर पड़ेगा, जो तीजा है कोई पहचान नहीं उन पर असर पड़ेगा, कहा उसने किया बड़ा असर पड़ेगा उसका, कि कितना अच्छा है, माँ बाप की आज्ञा पालन करता है, गुरुजनों की आज्ञा पालन करता है, एक नहीं करूंगी क्या करे बताओ, पत्थर रखियो